Там на горе жито, копытами сбито, под белою березою козаченько убито, под белою березою козаченько убито, убито, ще й кіня не жито, червоною кітанькою ліченько прикрито, червоною кітанькою ліченько прикрито. Як прийшла дівчина з чорними очима, як подняла китаянку, той назад закрив, як подняла китаянку, той назад закрив, як прийшла другая. Та я й не такая, як подняла китаянку, той поцілувала, як подняла китаянку, той поцілував. Як прийшла третяя, як стала плакати, треба було, мой міленький, нас трох не кохати. Треба було, мой міленький, нас трох не кохати. Хто потрох кохає, той щастя не має. Под білою березою марно пропадає, под білою березою марно пропадає. Ой, ставай, мой милий, смілий дороженький, Божий ходить по доліні, твой конь вороненький, Божий ходить по доліні, твой конь вороненький. Ой, нехай вон ходить, нехай напасеться, Боже, твоя головонька больш не подведеться, Боже, твоя головонька больш не подведеться.